Kembali tim Jimat punya cerita dengan judul Toko Gede Tengah Pasar, kiriman dari GFE Kuri. Kadadian iki lumaku ing tanah kelahiranku, ing Pasar Arjo Winangun, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Wong-wong ngarani pasar gedhi, uga ana sing ngarani pasar pager. Diarani pasar gedhi amarga pancen ya luwih gedhi lan rame ketimbang pasar-pasar liyane. Pasar Arjo Winangun klebu pasar tuwa. Bener, saben dina buka. Nanging sing paling rame mung ing dina pasaran Wagilan Legi. Mbuh piye mula bukane disebut pasar pager? Ing sisih lor ana reca siwa sing ora gedhi, mung setengah meter. Nalika pasar direnovasi taun 1958, reca mau nate diuruki, dianggep ora ana paedahe. Nanging kang padha mergawi nalika semono akeh sing lara kepara tekaning tiwas. Ditakokake menyang wong pinter, diprayogake supaya reca mau digoleki lan dipapanake kaya sakawit. Tenan, bareng reca ditemokake lan dibalekake maneh saka sakawit, anggone mbangun pasar dadi lancar. Ing sacedhake reca ana toko gedhe kang dadi langganane bakul saka desa-desa. Klebu Suwiknya dudu jeneng sak beneri. Soko desa ing kecamatan Kebunagung. Kang saben wagi mesti njupuk dagangan ana kono. Dheweke ing disane uga buka toko kang klebu gedhe lan laris. Nalika Suwiknya duwe gawe nyunatake anake, kabeh anggone tuku kebutuhan saka toko kono. Beras sak wernane bumbon lan kebutuhan kabeh saka toko lancar ing tengah pasar iku. Wis suwe anggone dadi pelanggane. Mula senajan durung dilunasi tetep diladeni lan dibayar sok yen wis rampung gawe. Pas denge gawe, Suwiknya kongkonan anake wadon aran Surti supaya nonjok utawa ngirim berkatan menyang toko langganane mau. Yo mesti wae gawane rada akeh. Segolan panggang pitik sarta sak penaning jajanan. Tekan pasar Surti karo koncone langsung tumuju toko sing dadi langganane wong tuane. Nanging mubeng-mubeng ana jero pasar, toko sing digoleki ora ketemu. Kamongko dheweke yo asring ngetutake bapake yen dong munggah dagangan. Dheweke apal panggonane, nanging dina iku dheweke ora nemokake. Takon bakul-bakul pernahe toko lancar, nanging ora ana sing ngerti. Kamongko cetha tokone sak cedhake reca. Ing kono mung ana dodolan bangsane nam-naman lan grabah, tampah, capil, tumpu, kranjang, kuali, jun, cuek, lan sak panunggalane. Merga wis kesel goleki ora ketemu, wong loro banjur bali mulih. Tekan ngomah kandha yen toko sing digoleki ora ketemu. Takon bakul-bakul sak kiwa tengene ora ana sing weruh. Krungu kandhane anake Sutnya kaget. Masa toko kaya ngono gedene kok ora ketemu. Kamongko anake si Surti kuwi uga wis kulino mlebu mrana. bareng wis sepasar, salaras karo janjine suwiknya karo bojone menyang pasar, saperlu mbayar anggone utang. Gandeng dek pas dengi gawe anake ngirim digawa bali, dino iku kejaba arep mbayar iyo nggawa berkatan meneh. Kaya sing digawa anake dek sepasar kepungkur. Tekan pasar tokone buka kaya biasane. Mung wae suwiknya nalika iku kok tokone gondo wangi lah kaya padatane. Karo menehake berkatan lan banjur bayar bon-bonane suwiknya takon. Pas dengi aku duwe gawe ki apa ora buka to, Pak? Buka iki. Yen ora buka ra ya mesake langganane. Iku usume padha duwe gawe. Diwang Suliman kono Sutno karo bojone ndomblong. Aneh. Kok anake mrene ora ketemu? Suwiknya arep kondo yen anake mrene golek ora ketemu dadi gojak-gojek. Apa meneh bareng arep kondo yen anake mrene takon-takon bakuliane jari padha ora ngerti. Ucape ora kawetu. Malah wulu gitoke krasa mengkorok. Pas gawe arep kongkonan mrene ora ana sing tak kongkon. Ucape Suwiknya malah melenceng saka batine mau. Ing pikirane kebak tondo pitakon. Perkara anake kang dikon munjung tekan kono ora nemokake sing digoleki. Dino iku kajaba ngirim lan bayar bon-bonan. Suwiknya uga tuku dagangan maneh. Nanging ora ngebon, gandeng nyekel duit. Kabeh dibayar kontan. Rampung blonjo dhewe terus mulih. Ana dalan wong loro bola-bali ngrembug bab bakul langganane mau. Apa anake sing ora apal? Ning jari takon bakul-bakul liyane ora ana sing ngerti lan ora ana toko gedhe ing jero pasar. Tekan ngomah anake dikandani yen tokone dek duwe gawe kae jare buka. Dikandani ngono Surti uga kandha yen anggone mubeng goleki nganti kesel ora ketemu. Dina esuke, wong-wong sing blonjo nyanggone Suwiknya kemrubut. Sajrone rong dina dagangan anggone njupuk saka toko langganane wis entek. Ora kaya padatan. Rong pasaran telung pasaran lagi entek lan munggah dagangan meneh. Ning iki lagi rong dina wis entek. Mula diangkah pasaran wagine meneh arep munggah dagangan. Tenan, dino pasaran wagi Suwiknya karo sing wedok menyang pasar, saperlu tuku dagangan kaya padatane. Tekan pasar langsung tumuju menyang toko langganane. Nanging tekan jero pasar dheweke mubeng-mubeng goleki toko langganane ora ketemu. Kaya wong bingung anggone mubeng-mubeng. Bola-bali tekan sak cedhake reca. Takon bakul-bakul ing jero pasar sing wis manggrok, ora ana sing kenal lan ora ana toko gedhe ing tengah pasar. Rungu wangsulane bakul-bakul sing ngandhake ora ana toko gedhe ing jero pasar, Suwiknya dadi jengir. Keringete gobyos, gondo wangi nyogrok irunge, kesusul wulu gitoke krasa mengkorok. Ing lor mepet tembok katon reca sing nate diuruk katon rusak. Semono uga ukiran tangane ngiwon nengen. Senajan wis rusak, reca sing dhuwure watara 50 sentian meter iku isih pengkuh. Ora kakean gunem. Suwiknya nyinggol bojone ajak metu saka pasar. Banjur gagean mulih ora sida munggah daganan. Daya-daya tekan omah, kondo menyang anake bener apa sing diucapke yen tokone saiki ora ana. Dadi sak suwi niki awake dhewe sesambungan dagang karo toko ing alam liya. Mula muga-muga Gusti paring kawilujengan sak terusé ora ana apa-apa ya, Bu. Ya, Nduk. Ucape Suwiknya marang bojone. Iki kedadian nyoto ing pasar Arjo Winangun Kabupaten Pacitan. Salam Jimatres, salam misteri. Au.